المتابعه وحكم المسبوق. باب دې په بیان د دې کې چې سدي په مقتدی د متابعت او د تابعداري د امام نا او حکم د مسبوق سره چې داغه نه یو رکعات دو رکعات امام وړاندې شوه دې. الفصل الاول فصل اول براء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال ذي فرمائي كنا امغن صلي مزبم قول خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم رستو د نبي كريم عليه السلام پسي فاذا قال كل شي بهوي سمع الله لمن حمده اي ركوع پس بهوي نو لم يحنو او لم يحني نون بان زماو کسره دواړه ویل شي دا د حنا يحنو يا د حنا يحني دواړو نه يا باب د دعا د يا باب د رما يرمي دي لم يحنو يا لم يحني نو نبرا کا ګولا نبرا ټیټولا یو زمونږ نه زهره خپله شا حتی دا عن نبی صلی الله علیه و آله وسلم کی به خود نبی رسول سلام جبهت ول الارض اے تندې پزمکا مونږ به ترغی پور اشاره ټیټول شي مو پیغمبرو کا تو چا شو بیا به مونږ لاړو اوس خود امام نمخ کی سجدی د خلق لاړ دی کرستو دیجی متفقن علیه. دا یو مسئله دا چې متابعت د امام کی مقارنت دے که معاقبت دے ها بھائی مقارنت دی تا وی چه مقتدی دے امام سرا د موزه فال ادا کی د امام د تکبیر تحریمی سره د موي رکو سره د رکو لاړو سجدي سره د سجدي لاړو د له مواصله تم وای دوی معاقبت ته یعنی مقتدی به د امام نفس متصلن کار کوي هغه به ډمبیو کی بیا به دغه رکو لاړو نور پسې به دیږي ورا دا دواړه خبري علماو لیکلي چې جایز دي البته په افضلیت کې اختلاف دي. امام ابو حنیفه رحم الله مقارنت ته افضل وای اصحابین معاقبت ته افضل وای د مقارنت په نسبت باندې وګوره مطلق متابعت د امام لازم او واجب دي البته مقارنت امام اعظم امام ابو حنیفه رحم الله و ادا سنت دی او افضل له صاحبین وای جنا معاقبت سنت او افضل له متاخرین علما او فتوا د صاحبین په قول ورکړي ځکه کدا سیمه مقارنه شینو مقتدی دی مخکیکی کی غاصب روان دی دی لکه تاسو امامان شی بیا ولا پته ولګي چې یو سجده کې بدر نسومره خلک سجدي لمخ کیږي دیو جن فتوا په کم دا صاحب فتوا د صاحبینو په قول دا دا غوړه قول دی. دا غوړه قول دی نګور دی حدیث کیم در لداوی دا حدیث د متفقون علیه پس دلیل ده د صاحبینو په قول باندې بلکې دی ته علما او سنت او افضل ویلي چې ماموم په انتقالاتو کې د امام نرستوی مقارنت بن کای دیو سن کای مقارنت بن کای ادي کې دام د چګور امام له بغوري ځکه ته امام له نو ګورې نو څنګه به دا متابعت کې چې دا د رکول لړو نو ته به داغه پسې ځي، هغه پورته شو نو ته به داغه پسې پورته کیږي، هغه سجدی نه مخکې لاړو نو ته ور پسې رستو ځي، او هغه مخکې را پورته شو ته ور پسې سکے لږ رستو به را پورته کیږي. نو دا خبرې ټولې د موس سره تعلق لري. مونږ درز غرب دی بس امام دی، نور چاله نه مقارنت وي نه ورته سووي نه ورته معاقبت وي چې ته بس کې کله ولې ما پسې تکبیر وای نو ایمان سره وای دا جنازه او دغه کې تکبیر وای اغلا نی ویلې د ویلې مخکې کوم یو مخکې وای تعالی هم هڅه سو ګروس ته تکبیر مخکې وای دا خدای ګور حرمینو کې وای نه چې امام وي الله اکبر دا غین پس مکبر وی الله اکبر چې تر حرم مز مورې دلې نو شی مو ګور ډېر ګډ وډ دې کنه اثر نو سوچ په پکار دې کنه ځکه خبره وي او سړی خپګارې ده نو سړی په نو د بلې ګرولا وی غولې راوې غوې ده ما خپګارې وی غولې مې ولې چې خوان نه کوي رموز خوان مو نشتا کنشتا خوان به راضی متابعت د سنت متفق علیه وعن انس رضی الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي مشكره مت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من يورس فلما قد صلاته کله چې موږ پوره کو اقبل علينا بوجيرا متوجي شو موږ ته په خپل مخ مبارک سره فقال بي فرمایل يا ايها الناس خلق اني امامكم استاسو امام فلا تسبقوني بالركون ما نه پر رکوع کې روان دي کېږي ما ولا بالسجود او نه په سجده کې ولا بالقيام او نه په قيام کې ولا بالانصراف او نه په مسکې درا ګرځېدو کې انصراف باره کې علماء کرامو مختلف توجیهات کړي. امام نووي رحم الله وایي ویدی دے کی مراد سلام دے. اگر دی حدیث معنی باز علماء کرامو د مقارنت بار کی دلیل نیولے تا تم رلو لی ائمہ چیز خبر کئی کنا نسخ ہوئی ویمان پر رکو کی روان دیکی گئی ما نہ پر سجدہ کی نہ پر قیام کی نو پا دی بانے بازی دا مقارنت دا پار دلیل نیولے. علماء کرامو بازی دا ویلی چی حدیث کی طلب دا متابعت تے هرچی مقارنت خبر دا نو حدیث دا غینا مسکوت تے ساکت تے انصراف نس مراد دی وی سلام ابادی وی انصراف نا مراد اغا مکان السولات دے یعنی د موز د زینا اوړې متر سوچ زنی موړې دلې اے وای کی دی شی امام تسحور اغلی اغل په زینا زه تو تختې دی بار نو کاغه سجده سحو کوي لکه په کیچی د زولی دین رضی الله نو کرال کرانل یادی د پار چی مان مخ کی مر مروان دی کی گئی م پر اگر زیدو کی د الله حبیب بناس تو چې دا زنان کورونو تلاړي شي نو چې به پوي به شو چې زنانه به وستلی نو د الله حبيب په پاسې د سړی بم پاسې دل نو د خوځو د سړو اختلاط به په لار کې را نغې فین یراکم امامی و من خلفی بشک از تاسوینم مخ کې او رستو او دا پیغمبر علیہ السلام معجزہ وا رواه مسلم و نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تبادروا الامام د امام نړوان د کیږي م په تکبیر رکو سجدی او رفع او قیام او سلام کې اذا کبر فکبروا کلش الله اکبر وین تاسم الله اکبر وایت تکبیر تحریم مراد ده یا مطلق تکبیرات چې د انتقالات هم پکې رالل او دلتا اذا کبر فکبرو ابو داود کی راغلی ولا تکبرو حتی یو کبر الفاظ راغلی و اذا قالا وللدالین فقولو نویتا سوامین و اذا رکع فرکعو کلچ غرکو کی اے شوروی پا رکو کیو کا نو تاسم رکو کئی آغای پا رکو کی شورو کا لار نو تور پسی لار شا دا مانا نو آ چی گنی آغا دی یو رکو نفارق شن ور پسی است لار شا لکا متبادر دا لفظ ندا سی رازی و اذا قال کلج وی سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللهم ربنا لك الحمد نتاسو ربنا ولك الحمد وي متفق عليه الا ان البخاري مگر امام بخاري رحم الله لم يذكر ني دي ذکر کني واذا قال وللضالين فقولوا امين ده غير دي فرمایلی امام مسلم رحم الله دغم سی واکړي چې تاسو سم کوي یو حدیث کې راغلي ولا تختلفو عليه اے امام ما سبان اختلاف م کوي امام ابو حنیفه رحم الله په دې دلیل نیولې وای صلات د مفترض خلف المتنفل درس نه دي ځکه اختلاف د نیات راغلی په دې عموم باندې دلیل کړي وانان سندان سرنی الله انه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راکب فرسن سور شو او پاس باندې په مدینه منوره کې لقد وضاحت راغلی جابر رضی الله عنه په حدیث کې په ابو داود شریف کې فسوریان هو نداز نه غرزول شه او غرزیدو فاجوح ششقه علیمن زخمی شوه دا طرف دا غیخ شق وی جانب تاله من خی طرف والا ابادی کی راغلی دا خی پندای وا خی پندای زخمی شوا ادا سی غوختی پوست کی دغه پوست کې تلر شو فصلا صلاتن نموز کړو یو موز پخپل بالا خانه دای شی بی بی کې من الصلواتی د منزون فرزنا ابا یوی داد ماس فخین موزو لکه پر روایت د جابر رضی الله عنه کې د امام بهقي روایت کې راغلی دی داد ماسفخین مزوا و هو قاعد نو د الله حبيب ناستو د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم ناستو اګوره دی اخپا کې تکلیف راغله دا اډو کې دا سي تکلیف رسیدلې او باز وي اخپا وته و فصلینا وراءه قعودا نو مونږم ورپسې مسکړه او پناستا د الله حبیب ناستو نو مونږم پناستی مزکو فلم من صرف کل چې د الله حبیب رو ګرځیدو قالوی فرمایل انما جو ال الامام لو یتم به امام دې د فارم کرل شوی چې د پسې اقتدا وکړي شي د شریعت د وجه په وجه مشروع سره په د پسې اقتدا وشي فهدا صلی قائما کل چې مسک امام په ولاړې فصلو قیاما نو تاسو مسک وای په ولاړا و اداره کافر کعو او کل چې رکو کوي نو تاسو رکو کوي و اداره فرفعو کل چې سر پورته کوي نو تاسو سر پورته کوي و اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين او چې مس پناست کوي نو تاسو مس کوي پناست ټول دا سید الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل ادا ګوره د چت د پاسه بالخانه سي د پاسه یې کنه نو په چته مسره کول شي او یو عذر پیغمبر علیه السلام تا قال الحمیدی امام حمیدی وی او دا امام حمیدی دی چې جمع بین صحیح نکړي قال الحمیدی امام حمیدی وی دا د امام بخاری د شیوخ نه ده اده په 219 کې وفات ده دا د امام بخاری شیخ ده او د امام شافعی مولا شاگرد ده نومي عبد الله ابن زبیر امام بخاری دنه 15 یا حدیث نقل کړي قال الحمیدی امام حمیدی قول اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا دا پیغمبر علیہ السلام چې وی چې کله مسک امام پناست نو تاسو پناست وکي او فی مرضه القدیم دا د هغه پاغه مخکینی بیماری کې وو چې د الله حبیب د اسن غرزه دلیو ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بیا دین پس نبی رسول سلام مسکړه پناست وناس خلفه قیام خلق ورپسې ولاړو لم يأمرهم بالقعود او پیغمبر ورته حکم د ناستې نو کړه رسو زمانہ کې بیا غي ناس او خلکو په ولاړو کو و انما يؤخذ عمل کې دیشی رانی ویشی بالاخر فالاخر رستنه او رستنه من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا لفظ البخاري واتفق مسلم الى اجمعون لفظ پور اتفاق ده وزاد في روايه امام مسلم رحم الله په یو روایت کې دا زیادت کړي فلا تختلفوا عليه اختلاف مکوي په امام واذا سجد فسجدوا کله چې دې سجده کوي نو تاسو هم سجده کوي ورا امام حمیدی د پیغمبر علیه السلام دا رستو عمل د مخکینی د پاره منسوخ وګرځولو. ندا علماء وی چیرا اول کې خو پیغمبر علیه السلام پناست کړي وې تاسو پناست کوي رستو پناست کړي او خلق ولهاړو. د فقهای کرامو په دې اتفاق ده چې بغیر د عذر نا فرض پناست تکول جایز نه دي. اے فرض مز ده اس عذر نشته نو پناست به نه کې. برابر ده کې امام وی که منفرد وی کې امام له عذر دی او دې کې ناستو. اے امام له عذر دی او دې پناسته امامتی ورګه توجه کوي بھائی. نو مقتدی په قیام قادر دی نو دې چې اقتدا کوي ودريږي با او کې نی با. دې کې د ائمه اختلاف دی. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی او امام بخاری رحم الله دا سی وی چې د ناس امام پسې اقتدا درسته ده. حکم مقتدی په قیام قادر وی معذور نه ده نو په د په ولاړه مو ضروری ده اپ ناس ته ناجیز ده جایز نه ده. دا یو مذهب شو بای. دا چا چا شو؟ ابل سوک دی. شو شو مو کوئی دیتا غوگونی سی لگاو کن. دا پونگ پاکی کس تل را معلوم او لگ. دلی ڈڑی لیو گو رای یا دی خوب لیو گو رای. دویتا. جملاد ہوگی ورسای توجم بدل کری. تا مالاو ویدار چا مذهب ہو. ٹول نمون اوالا. نور پاکی سوکو. دویم مذہب داده امام مالک امام محمد رحمهم الله وی چې د ناس امام پسې اقتدا صحیح نه ده بلکې د اقتدا د پاره دا ضروری ده چې امام به پودرې دو قادر وي ځکه قیام یو رکن دی او دا بلا عذر پر خوده نشي. نو چې مقتدیانو له عذر نشته نو د دوی بلا قیام مو څنګه صحیح کیږي؟ دوی دا د ناستی موز دی او قسمه د پیغمبر پورې خاص کړي. څه پوه شوی په خبره بای؟ دریم مذهب دی د امام احمد او د حماد ابن زید د امام اوزاعی او د ظاهریو رحمهم الله و امام که د عذر د وجه نه پناست مسکی نو اقتدا صحیح ده خو مقتدیانو له ضروری ده چې دی بم پناست کوي. اکه امام ابتدا کې په ولاړه مسکولو خو بیا ول په مسکی سو عذر راغې کیناسو نو بیا به مقتدیان په ولاړه اقتدا د غشان پوره کوي. ګوره د دې په لور غوړی د امام ابو حنیفه او د امام ابو یوسف د امام شافعی نه مولا دلیل خود غه دی چې پیغمبر اول کې د بیماری د وجه نه پناسته موضوع کو او هغه ورپسې په ناستو کو بیرستو په ناستو کوي په ولاړو کو دا خیرنه حکم شو. امام احمد رحم الله وای چې پیغمبر ویلی اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. اے دا یو قولی حدیث ته او قانون او کلیه دا اده پیغمبر علیہ السلام هغه موس چې رستو کړي او خلق ولاړو یو جزئی واقعیا ده. ادا قانون دی چې په جزئی واقعیا قانون کلیه رد کیږي نه. بل دا یو قاعدم د دې په لګره اې دی اول حدیث کې سوی وای اذا صلى قائما فصلوا قياما ويصلى جا فصلوا جلوسا دا یو قولی حدیث ده او دا رستو حدیث پیغمبر په ناس ته مشکړه خلق ولاړو دا فعلی ده نو وای فعلی سره قولی حدیث نه منسوخ کیږي یو قاعده ده دیو جنا اکثر محققین علماء دی دے کی د امام احمد رحم الله دا قول غوره کړی دی څه په خبره پویږي کنا فیض الباری کی علامہ شان ورشای کشمیری رحمہ اللہ وی چی سوک وی چی دا رست و عمل بانی دا مخ کی عمل منسوخ دے نو وی دی سرا دا سی زڑ پی اوبڑی ری نس کی زکا دا مخ کنے حدیث مشتمل لپازائی کسی رو بانی او اغی کی تشریع عامدا او ضابطه کلیه دا ندی پروی کومنګ وای د ناستې ولاړې جوستې منسوخ شو دا نور نه دی منسوخ په خبر اور رسیدای کنا نو شان ورشا سے وای جمع بین الحدیثین د امام احمد رحم الله په مسلک باندې حاصلی یو نسخې له ضرورت نه راځي دا مثلا دا نسخې له با الذی چې کله جمع نه راځي اې دی په لګوره تاسو له یو مسله تی رښوا وای قبلې له بن مخ کې نه برسو کې دا یو قاعده کلیه وا اذا اتیتم الغایه فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها دا یو قانون کلیه دی کنه دی نګور دی بارکی فعلی راغلی جرا ما پیغمبر رسام لري داسې کول نو دی یو هغه جزئی واقعیات دي په واقع جزئی باندې یو قانون کلیه نه ختمي کی نو دی دی کې اگر چې باز احنافم نسخ لالاړ دی خوشا انور شاه کشمیری رحم الله دا قول خوخ کړي نه دی علامہ سندی چې دا ډېر لوی عالم تیر شوی محدث او دا اصل کې د حنفی المسلک خود نصوص او تابع دی هغه دا فرمایي چې لا دلاله فیه فی حدیث عائشه الذی فی مرض موته اغه حدیث چې هغه د نبی اسلام د بیماری باره کې دی چې هغه د مرګ بیماری و چې ګنه صحابه قیام و نام د کی ثابت دي چې ابو بکر رضی الله عنه ولاړو نو هغه علامه سندیم د نسخ قائل نه دی علامه سندیم سنه دی از هغه د نسخې قائل نه دی دیو جن علماء لیکلي او لا ورجه په اقوالو کې دا دی چې دا دواړو کې جمعواله راوستې شي او نسخ رانه شي ګوره امر بالجلوس دا د ندب د پاره وو دا د څه د پارو د ندب د پارو نو وایسوک کی امامتی ور کوي پناسته د اوزر د وجنا نو تخیر من سلف خلفه بین القیام والقعود اے رستو خلق له اختیار د کودریږي او ککینی او صحابه کرام هم داسې خدای وي قعود پکې اولادې لکه حافظ ابن حجر رحم الله روایت ذکر کړي قیس ابن فعد وسید ابن حزیر جابر ابن عبد الله دای منزونه پناست کړي د پیغمبر اسلام د وفات نه پس او خلک مور پسې ناس ابو هريره رضی الله عنه په دې فتوا ورکړي چې امام پناست کوي خلک هم پناست کوي نو د نسخې طرف له صحابه هم نه دی لاړ امام داری قطنی د اسید ابن حزیر او د جابر رضی الله عنه روایت ذکر کړي چې د دواړو مسکول پناستا والمأمون اذن جلوسن نو دا علماء کرام جمع بین القصتین تلاړ دي په خبره څوک پوښوي بای دا په دې حدیث کې د محققین قول نسخ طرف ته دی نه دی لاړ ځکه دا مخکینه حدیث په غاڼو قوانین او قواعد کلیو باندې مشتمل لې نو موږ چې یو جز لوایو بل دارسو حدیث فعلی دی دا قولی دی وخت مو برابر شو بای وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله